آیاتونو للذین استجابوا لربهم الحسنى دما قبل سرا مناسبت او واضح ده مخی الله جل جلاله د حق او د باطل لپاره دو مثالونه بیان کړو اوس الله جل جلاله جزاء او بدلا بیانې د هغه چا لپاره چې د حق قبولواله وګو او د هغه چا سزا بیانې او چې چا د حق قبولواله اونکو حق قبول نکو نو الله جل جلاله فرمایي للذین د لپاره د هغه کسانو استجابو چې دوی قبولواله وکړو لربهم د خپل رب لپاره نو د رب د قبولوالي نه سم مراد ده د رب د قبولوالي نه مراد د رب منل او دغه احکامات او دغه پیغمبران منل دا د رب قبولوالي شو یعنی رب منل او رب چه سوی او د رب چه کم پیغمبران دی هغه منل دا غي په تعلیمات او باندې عمل کول نو الله فرمایي د داسې کسانو لپاره چې قبولواله او کو د خپل پالون کې د پاره الحسنا د دې لپاره حسنا ده د حسنا معنا مونږ ته استاد محترم کړي وا العاقبۃ الحسنا دا صفته موصوف مقدر ده خيسته انجام ده او خيسته انجام څه شي ده نو جمهور مفسرین دا اغینه تعبیر کړي ده په جنت سره هغه کسان چې قبولواله کړي ده د دې لپاره حسنا ده نو د دې لپاره جنت ده د دې لپاره جنت ده والذین او هغه کسان نو دا بشارت شو د مسلمانانو د لپاره چې کوم د الله جل جلاله احکامات بني منی ورپسې تخویف ده الله تعالی فرمای یره دا زور نه ده والذین هغه کسان لم یستجیبوا چې هغه قبولواله اونکو لهو د دې رب د لپاره د دې الله تعالی لپاره ینه د احکامات د رب او نه منو د پیغمبرانه او نه منل نو الله تعالی فرمای د اخرت باره کې فرمای لو ان لهم کچری شی دوی د پاره ما اغس فل ارض چې پزمکه کې دی جميع ان ټول پټولا دا وو بر اعظم دا ټول کائنات د ازمکه کائنات ارضی دا د دې پلاس کې راش ټول پټولا جميع پدې کې سونی دی چاندې دی ازمکه دی زیورات تی پسلو ندی میوی دی یو سدی بل سدی ومثلہو او ددی پا مثل نور معاہو ددی سرا یو کائنات ټول پټول ددی داشی او یو کائنات ور سرا بلشی او بیا لبت دو بیهی دی پی دیور کی پا دی سرا د پارا دخلاسی د ځان کفر دی ور سرا ایمان نشتا قبول والے دنیا کین دے کڑے یو دنیا ټولا او یو دنیا دی سرا بلشی او دا الله تعالی د پدیه کې ورګی چې د اخلاص شي نو فلا یو قبل منهم الله وی دا د دې د قبلول نشي بل دا کې راځي فلا یو قبل منهم دا د دینه قبلول نشي نو پته ولګي دا هغه جمله ته وره او خروی نجات سوالو کې شي نه ده د اغه اغل ویوالته نه معلوم شي د اخرت د نجات قیمت نه معلوم شي چې اخرت کې نجات دا ډیر یو لوی شي ده ذکر دیو جو جنتی چې عمل نامه ملوشي نو خلکو چې توبه چغه وای ها اومکرو کتابیه انی ظننت انی ملاکن حسابیه ابرم زه نه خلکو ته ویرا چې زما عمل نامه ولوله چې په خلاص وته ملوشي نو د دې جمله نه د اخرت د نجات قیمت او اهمیت معلومی دا د دنیاګانې چې دومره کې نو دا د اخرت د نجات مقابله کولې نشي دومره قیمتي شي دلی وجه بل ده که اللہ تعالی فرمائی سلورم افارکی پمن زحزها عن النار وهو دخل الجنة فقط فاز کم انسان چی ده جهنم نلر اکڑیشو ده اور نلر اکڑیشو جنت تتلو والا جنت تداخل کلیشو نو ده انسان کامیاب شو ابر حمزه انترازی نو اهمیت تینا ده اخروی نجات معلومی گی تو ده مانا شو تو ده خود دلو شرطی مانا شو او بازو مانا دو لو تمنائی کری دو لو بلا مانای کری دو دی با تمنا کئی کاش چیشی دو دی دو پارا آغس چی پز مکہ کی دی او پا مثل دو دی نور ورس رشی او دی پا دی سر پی دیور کی او زان خلاص وار حال کدا تمنگا نکی نو داشت دی سر رات لین نشی او کدا دی سر رام شی نو تاست ماوی دا قبل دی نشی لکه درې مسی پاره کې دا درې مسی پاره اخره کې تیر شو ابرام زین تعالی چې په کور پر باندې مل شو بیا د نجات اس صورت نشته بیا اس شی سره د دې خلاصې اغه نشته بهرحال لوی شرطي و نه معنا مضبوطه ده الله وی کچری شی بل فرض خدا کې دې نشي ار سټول پټولا الله تپاتی دی ولله میراث السماوات والارض دا ټولر سه الله تپاتی دی دا مجازي زمونږ استاسو ملکیتونه چي دي دا بم ختم شي انسان چې اخرت تزي دا خپل کپڑے بم ورسنه دا سه بربند سوال وي الله فرمای اولائک لهم سوء الحساب د دې لپاره ناکار حساب دی ناکار حساب څه شي ناکار حساب دار چې دې سره په مناقشه کې دا دی ولي کړی دی دا دی ولي کړی بلداد مغفرت او عفران او بخنه به دنه کیږي بلداد د دې په ګناونو په جرمونو باندې ته سزا ورکول شي دا ناکار حساب دی خبر هم زين تعالی یو آسان حساب دی ایت عرض لکی عرض خبر هم زين تعالی یو بندي الله به روبلی بند دادی کړی دی دادی کړی دی صحیح شو زبا سجری کړی دی خدی کړی دی رسات به کی جنت او یاد ده چې الله تعالی به له ګناونو په نیکو باندې بدل دادی کړی دی دانی کی مدار کړی دی به خدای پاک ما نور ګناونو هم کړی دی خبر هم زين تعالی لګا نو هغه آسان حساب دی حساب نه دی بس هغه ته صرف پیشی ویل کی نو دې طرف د دې بس صرف پیشی نه کی ها ناکار حساب بکی نو ناکار حساب کیو شي نو بیا سشه ده و ما واهم جهنم اخرت کې د دې ټکانه او وطن اصلي سشه ده هغه جهنم ده جهنم کې وي و به سلمهات ناکار بستر ناکار ټکانه بستر مهات هو عام طور بسترې ته ویل کیږي پیراشت ویل کیږي ولته مراد ما یو ما موهد لهم د دې لپاره چې کم زه تیار کړی شوی صحیح شو او بل خبر ادا چې بل ځای کې مرضی لهم من جهنم مهاد و من فوقهم اواش نو ال تمرضی لاندې مهاد ده او پاک اواش ده اواش عاشیه جمع پاس نم اور ده او لاندې هم اور ده مطلب دا دی غیر چا پیر بد دینه اوري په اور کې ببن کړی شوی دا ناکار ټکانه ده دی دا هغه د دې چې د دینه بل لاندې باندې اوري لاندې به مرته اوري او بل ځای کې راضی و من فوقهم اواش پاس نو هم د دې اوري اور پر دی وی افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمى ورپسې الله دا خبره بیانې تخویب او بشارت یو طرف ته تخویب ته نو بل طرف ته بشارت ته او بل طرف ته د حق پرست او د باطل پرست په مابس په مابین کې الله تپریګه بیانې چې حق پرست او باطل پرست دا برابر کېدې نشي نو الله فرمایي افمن یعلم هغه څوک چې پوهیږي پدې باندې پوهه ده انما انزل الیک اغه شی چې نازل کړی شوی ده درب ستاده طرفنا الحق او دا حق ده یو انسان ده اغه پدې باندې پوهه ده چې دا الله د طرف کوم شی نازل شوی ده اغه کدا مخ کی مثالونه تیر شو اغه دا الله احکامات تی کو قران ده کو چې دا الله د طرف ستاده رب د طرف ای پیغمبر ته نازل شوی دي نو یو انسان پدې باندې پوهه ده چې دا شی حق ده او دا حقیقت ته پدې باندې پوهه او سره سره سره پوهه نه مفسرین لیکلي پيو مينو به او عمل عليه پدې باندې ایمان امرول ځکه صرف پہچان دا هو يهود ته مو نبي عليه الصلاه والسلام پیجندو قران پیجندو صرف عرفان پیدا نه ورکی دا مې ته بار بار ویلي صرف پہچان اغم پیدا نه ورکی صرف پخله اقرار هم پیدا نه ورکی د زلن پیزان پویول او منل نو دا چې یو په پویږي و سره و سره پا یومینو بیهی در زلن پی ایمان امرادی در زلن منیم او عملم کی پی کئی پا اندامونو سره نو یو انسان داده حبرم زیان تالا نو اللہ پرمائی دا انسان کمن هو آما پشان دا اغا کسته چکم کسلون ده او دا آما بارکی لکلی دی تفسیری مظهری لکلی یا خازن لکلی آمل بصیرا چه آمل بصیرت ته در زلن بینائی نشت یعنی مطلب دا دے دا ما انزل من ربک چتا تا کم شے نازل شے دے دا دے بارکی نابینا دے پدی نپوئی گی چی دا حق دے دا چی حق دے پدی نپوئی گی چی دا حق دے نو اسرا و اسرا ایمانیم پی ندر روڑے دا چی ایمانی پیر ندر روڑے نو اسرا و اسرا پی عملم نگے نو یو انسان دا سرے چی عمل بصیرت دے دا ذلبی نائی نشتا حق نپی جنی پاگی ایمانم ندر روڑے او پاگی عملم نگے نو یو طرف تا یو سړی حق پیجنی ایمان پم راوړی عمل پم کوي بل طرف ته د زړه لوندې حق پیجنی نه ایمان پنه راوړی او عمل پم نه کوي نو دا دواړه برابر کې دی شي هیڅ چره برابر کې دی نشي دیتا ویلی کیگی استفهام انکاری یعنی اللہ پدی انکار کئی چی دا دوارا برابر کے دے نشی یو دنیا کی پرانا باندے پہ ہدایت باندے اخیرت کی کامیاب دے او دا بل دنیا کی ملون دے لار و تمعلوم ندا اخیرت کی تبا دے دا دوارا برابر ندی افمن یعلم انما انزل الیک من رب ایا اغا انسان اغا کس چی پوئیگی انما چی یکیناً اغشی انزل الیکا چی تاتا نازل کلشی دے من ربکا دربستانا الحق چی احق دے کمن هو اعما کمن هو اعما انزل الیکا من ربکا الحق چی تاتا دربنا کمشی نازل کلشی دے احق دے کمن دے پشان دا اغشا دے هو اعما چی اغا اعمل بصیرت دے زلنا بینا دے نداد والا برابر کے دے شی نشی کے دے انما يتذكر اولو الالباب و الله يبن اخلق اخلي چې کم خاوندان دا مطلب دا دی په دې خبرو اغه څوک پويږي چې پچا کې عقل وی اولو الالباب وی خاوندان دا کړل نو دې جمله کې دوه خبرو ته اشاره شو یو خبره دې ته اشاره شو چې عقل پیدا کول پکار دی سمجھ سوچ نکار اغستل پکار دی عقل نکار اغستل پکار دی او بل یو کما کل خلق دی نو کما کل خلق هغه په داسې واضح خبرو باندې نه پويږي هغه د دین عبرت نه اخلي دا دواړه برابر غني حالانکه دا دواړه برابر نه دي ورپسې الله جل جلاله نه صفات ذکر کوي ور الذين يوفون بعهد الله يو ولا ينقضون الميثاق دعا والذين يصلون ما امر الله به صلات دري ويخشون ربهم سلور ويخافون سوء الحساب پنځو والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم شپق واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية اتو ويدرؤون بالحسنة السيئة نه سو صفات ذکر کئی دا نه صفات او دا ورپسې جدا آیات کې ذکر کیږي نو د دې د ما قبل سره ربط او مناسبت سره نو یو کول ترکیبی اعتبار سره د مفسرینو داري چې دا د اپمن یعلم صفات ته هغه څوک چې پویږي حق باندې ایمان راړي نو الذين دعا کسته چې د الله په وعده د الله وادي پوره کوي وعده نه ماته دا کوي دا کوي دا کوي نو دا صفات اپمن یعلم کې چې کم کس ذکر شه دا د اغه نه صفات ذکر کوي یو کول لاله او دیم کول لاله دیکه دیم کول لاله چداد اولی الالباب صفت ہے انما یتذکر اولی الالباب یقیناً صرف او صرف پن اخلی خواندان دا عقلونو نو خواندان دا عقلونو سوک دی دا نه صفاتی ذکر گئی خواند دا عقل دا دے چه دا اللہ پا وعدہ و پاداری کئی وعدہ نما تی دا کئی دا کئی دا کئی دا غی دا نه صفات ذکر گی او درین پول دارے چه دا زنان لمستقل جملے را دا نه صفات اللہ ذکر کئی او دا دی بارا کہ اللہ پا تور کئی و حکم بیانی اولائک لهم عقبت دار جنات عدن یدخلونها سلام علیکم دا دی بارا کہ سلور اللہ جل جلال حدیث روادی ذکر کئی دا دی خلق بارا کہ اللہ جل جلال ہو دا اخیرت دا نتائج و دا سمراتو او دا اخیرت دا نجاتنو اعلان کئی نو دا خبر چی کم دا خبره اگر ډیر زیاته مناسب ده او دا ډیر صحیح ده دا دریم ربط او مناسبت چې دا ځانله مستقل جمله ده به هر حال دا اغه خلکو بیان دي چې کم اغه نیکان خلک دي اوس وضاحت تا وکړه دا ربط او مناسبتو چې مستقل جمله ده او کما قبل سره مربوط جمله ده لومبنه صفت الذين يوفون بعهد الله الله وی اغه کسان چې اغه وفاداری کوي بعهد الله فوعد الله جل جلاله باندې نو دا اللہ جل جلالہ وادی سری دا اللہ وادی سری چی اللہ وی آغا کسان چی آغا وفاداری کی پوادو دا اللہ تلابان نو بعضی مفسرین دا اغینا آغا میساک دا الاس اخلی دا ټول انسانان اللہ جل جلالہ یو وقت کے پیدا کریو دا یو بلد شاگانو نا پیدا کرو انسانی شکل کیو خو مائی کرو یعنی وارا وارو او دا ټول نو اللہ وادا اغستیوا الست بربکم ای عزست تاسو رب نیما الله جل جلاله وعده اغستوا نو د دینه مراد اغه وعده لکن هم سی پاره کې دا ذکر شوی دا و اذ اخذ ربک من بنی ادم ال ذکر شوی دا الله تعالی دا ټول پیدا کړ د یو بل شاګانو نه او دا ټول نه وعده واغستا ټولی گواکل چې زستا سو رب نیم نو قالو بلا شهدنا د ټول گواہی ورکړه چې او ته زمون ربي مونږ په دې باندې اعتراف کو. او دا وعده الله د دوه خبرو لپاره غستې و. ال تکي الله دواړه ذکر کړی دي. یو د دې لپاره الله غستې و ان تقول يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين. چې قیامت کې خلک داونه وي چې خدای استاد توحید نه مونږ غافلو. الله وی معلوم به کې پیدا کړی وړو کې وعده مې دنه واغستا او کته نه یې رښوی دا نو بیا مې ته د انبیا غوړلې. یو د دې لپاره چې خلک بیا داونه وي چې د توحید نه خدای مونږ غافلو. اذن د دې د وجینا چې خلک بیا داونه وي او تقول انما اشرک اباؤنا من قبل وكنا ذريه من بعد. زمونږ پلاران مشرکانو نو خدای مونږ هم هغه پسې روانو مونږ شرک کړو نو مونږ مازوري نو د دو خبرو د پر الله تعالی علم ازل کې وعده غستلا. یو دا چې خلق د عبلت عذر انکی دویم دا ده چې د تقلید الابا عذر انکی چې مونږ د پلارانو د وجه نه ګمراو. نو الله وی د ټول نه مجموعان اجتماع دا وعده غستلا. نو د دې نه مفسرین وی دغه وعده مراد ده هغه کسان چې د الله په وعده باندې وفاداری کوي چې کوم وعده الله سره کړی چې د مونږ رب نو دنیا کې الله خپل رب منی دا په احکاماتو چلی. یو معنا دا شو. او نوری معنی مفسرین کړی دي چې کوم شی الله جل جلاله داغه حکم کړي اته مراد دي دا ټول دا الله وادي دي کړه احکامات دي دا دا الله وادي دي نو دا الله جل جلاله ټول اوامر دي نه امراد دي داغه رعایت ساتل دي نه مراد دي ولئن کذون المیثاق او بل دا د دویم صفات دا دي چې وعده نه ماتي میثاق نه ماتي وعده نه ماتي نو دا د مقبل خبره تاکید دي لکه ته سړی ته مشکوا او بیا وته بل مازه نه ځان ساده نو دواله یو خبره خبره هم ځان دله مسکوا بل مازه نه ځان ساده مخکې کې وی وعده پورا کړي نو دوی مکه وی د وعده ماتول نه ځان ساتي وعده نه ماتي کله دا هغه د پر تاکید دی وعده نه ماتي کاغه د الله جل جلاله وعده را کاغه د مخلوقات سره او مخلوقات کې خپل کې یو بل سره وعده را او کاغه نور اسلامی احکامات تی چی دی اللہ سر تلون کلده چی دا با منو داگه اقرار کلده اغا نماتی ولا ینقضون المیساق او دی نماتی میساق لرا وادی لرا درین سپت والذین دا آکسان دی یسلون ما امر الله بی یسلون چی دی جوڑ را ولی ما دا اغش امر الله بی چی آگه اللہ حکم کلده ایو سوالا چی دا آگه دی جوڑ را وستش دا درین صفت ته دا هغه کسان دی الله چې دا هغه شی جوړ راولي چې دا کم شی د جوړ الله حکم کړی دی چې دې کې جوړ راولي نو دا د څه شی جوړ مراد دی خبر هم زه انتراله د څه شی جوړ مراد دی یو خدا دی بعض مفسرین وایي ایمان سره د اعمالو جوړ راولي صرف ایمان نه راړي بلکې د اعمالو جوړ راولي بعض وایي په نبی علیه الصلاۃ والسلام باندې د ایمان سره په نورو انبیایو باندې د ایمان جوړ راولي څنګه دا نبی منی نو په نورو انبیاو باندې ایمان راړي یعنی د نورو انبیاو ایمان د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ایمان سره جوړا او ساتي نو دا معنی دی ناخلی او درېمه معنی دا درېمه معنی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام د ایمان سره ایمان درېمه معنی دا چې رشتہداری پالي رشتہداری دینه مراد ده رشتہداری دینه مراد ده والذین یصلون ما امر الله نہ مراد هغه شی چې الله حکم کړی چې داګه جوړ راوستي شي مراد دا اگې نه رشتہداری ده او اکثر مفسرین هم دا وایي ښا اکثر مفسرین هم دا وایي چې د دې نه مراد د رشتې جوړ ساتلې خو دې ځکه چې احادیث موره د رشتې په بنا باندې اگر چې د رشتې په اهمیت باندې تفسیر سره داګه تعلق پدې اعتبار سره ده چې قران کې د دې اهمیت ذکر شو چې دا د الله حکم دی احادیث کې هم اهمیت ذکر شوی دی نو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله تعالی او فرمایل الله او فرمایل انا الله وانا الرحمن ذا لایم زمه ربانم ما دا رشتہ پیدا کړی دا وشککت لها اسم من اسمی د خپل نوم لما دین نو مختلف رحمان دا اللہ نم دے او رحیم دا رشتی نم دے رحمیم اگه کم دا رحمت والا ما دارا او دے کم دا کما دارا دا خپل نم نمی والا نم اخکل دے نو پا من وصلها وصلتو چاچی دا رشتا دا دے وصل او جوڑ را وستو نو زبم دا وصل اکم خپل رحمت سر بے پیوسکم ومن کتا ها کتا تو او چاچی دا کٹ کلن نو اغبم زکٹ کم دا خپل رحمت دا ترمیزی روایت او د بخاری او د مسلم بل روایت ته هغه بارکه پنورو الفاظ راځي چې دا رحم چې د رشتہ داری دا د عرش سره معلق ای او یو دعا کوي یو خیره کوي الله تعالی عقل او فهم ورکړل دي تیر شو پرونو د رات بارکه ګلز ګلز بارکه تیر شو چې د الله تسبیح وي قران کې راځي هر شی تسبیح وي هر شی له الله تعالی یو منطق یو ګوئی ورکړل دی یو فهم ورکړل دي نو دې رشتہ لم الله یو فهم ورکړل دی ها نو دا دار سره معلق ای او سوی او دا وی من وصلنی وصله الله یا الله چاچی زا ما کی وصل را وستو چاچی ما کی جوړ را وستو نو خدای دې د خپل رحمت سره جوړاو کی دې کی جوړ را ولی او چاچی ز کټ کم نو خدای دې کټ کی د خپل رحمت نه کټ او دریم حدیث صرف د مسلم روایت ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې سوګ دا والی دا خبره خوشالي چې د رزق دې الله پراخ کی او د عمر دی الله سیوا کی د رزق دی الله پراخه کی او د عمر دی الله سیوا کی نو دا انسان دی سکی د دې لپاره نبی علیہ السلام یو عمل خول دی مونږ وظیفه او عمل ګورو مونږ وایو چې دا کار میوشي نبی علیہ السلام وایي چې څوک دا دعا کارونه حاصل ولغړي چې عمر کې دی برکت راشي سیوا شي رزق دی پراخه شي نفل یصل رحمه دې دې خپل رشته هغه جوړ او ساتي خبر هم ځین تعالی نو رزق او عمر کې به هغه برکت هم راځي او بل حدیث هغه دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د دې دوه قسمه الفاظ دي د بخاری او مسلم دواړو راوړل دي او الفاظ دې دوه قسمه دي یو حدیث کې زور نه دار راځي د رشتہ دارای د کټکول برکه چلا يدخل الجنه قاطعون قاطع انسان به جنت ته داخليږي او بل کې لفظ یو سیوا راځي لا يدخل الجنه قاطع رحم چکم انسان رشتہ کټ کیدا انسان به جنت ته داخلي مطلب دا دی چې اولن د جنت ته ندلی کډیر اعمال کړي منځونه زکاتونه حجونه ارسي کړي دی بل اول د دې رشتې کټ کول سزا خوري نو دا اغه نرسته به جنت ته اول دخول په هغه جنت ته حرام دی اول روایت کې نبی علی السلام دو مسلم روایت ته نو پیغمبر علی السلام اغه کې د رشتہ دارې طریقہ بیان کړی دا پیغمبر علیہ السلام وی رشتہ داری دانا لیس الواصل بالمکافی رشتہ داری دانا چې ته مکافات کې کتا سره کین نو تو سره کواله ک څنګه چنن سبا رواج دی او کتا سره نه کین نو تو سره مکا دا رشتہ داری نه دا پیغمبر علیہ السلام فرمای الواصل من اذا قطعت رحمه وصلا اغه انسان رشتہ داری پالی د رشتہ داري حق ادا کړي چې کله خلق د رشتہ کټ کړي خوده بیا هم کوشش کړي چې دا اغه سره د خپل رشتہ داري جوړ راولي نو رشتداری دارا او اخیری روایت پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یې سنورم سمرات بیان کړی دی یو خو نبی علیہ السلام مونږ ته دا تعلیم را کړی نسب دوم را یاد وای بعضی خلک نسب لری لری پوری زی نسبونه یاد وای پیغمبر علیہ السلام وی نسب دوم را یاد وای ما تسلو به ارحامکم چې پاغه سره تاسو خپل رشته او پاله یو دا او بیا پیغمبر علیہ السلام فرمایل چې رشتداری چې دا محبت پیدا کوي په حل کې صحیح شو اذن په مال کې زیادت راولي په عمر کې سیوا والے راولي نو دا پیډیم دی ها او دا زم چې انسان رشتہ دار سره تعلق ساتي بعد ټیم کې خپل د کار نه یو رشتہ دار سره ملو شي نو بلا مالو وړي خبر هم ځین تعالی دا غن وته څه پیدو شي نو پیغمبر علیه السلام پرمل عمر کې زیادت راولي مال کې زیادت راولي محبتونه پیدا کوي او رشتې چې کټکی ګنت است پته د خپل بغزونه پیدا کوي خبر هم ځین تعالی دا خو روایت شو د رشتہ دارای برکی او د رشتہ دارای په صفت باندې چې کوم نعمتونه بیانېږي او اخره کې بیانېږي خو یو خبره وره د رشتې کمې کې ملي اوبره ځین تعالی دا د ویني رشتې چې کمې دي دا اهم رشتې د ټولو نه نږدې رشتې چې کمې دي هغه رشتې لکه مور شو پلار شو تر شو ماما شو خبر هم ځین تعالی دا د ټولو نه کوي رشتې دي د ټولو نه مضبوط نبی علی السلام مور بیان کړی دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته صحابیو فرمایل دا رشتہ بارے کې تاسو کو چډیر حقدار دي څوک ته نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل امک استامو بیا تاسو کو نبی علیہ السلام امک بیا بیوته استامو بیوته استاپلر بیوته ثم ادناک فادناک بیا دا غینې نږدې ور پسې نږدې نو دا رشتہ مراتب دي خبر هم ځین ته دا رشتہ مراتب دي لاول مور دی بیا پلار دی بیا مثلا اغا نور ور پسینیز دی رشتہ دار شو او یا چې پلار مرچینو د پلار چې کم دوستان دي پیغمبر اسلام دې ته ډېر الوی نه کی ویل دا ډیر لوی نیکی ویلی دا چې د انسان پلار ملشي او چې د پلار کم ملګری او محبت والا کسانی داغه سره تعلق او جوړ ساتي داغه خیال ساتي پلار دومره لوی نعمت دی داغه دوستان به مبتری داغه خیال بساتي مدا دریم سے بچو والذین اکسان یسلون ما امر الله چې هغه جوړ ساتي دا هغه شی چې الله یې حکم کړی دی ایوسل چې دا هغه جوړ ساتل شي ويخشون ربهم او د خپل رب نه یری ګوره رستو ورپسې دی ويخافون سوء الحساب رستو لپس خوف راغله دی او مخ کې لپس خشیت راغله خبر هم ځین تعالی او د علماء مبارک خشیت لپس راغله انما یخش الله من عباده العلماء خشیت او خوف کې فرق دی خشیت دې ته ویل کیږي چې یو انسان دی او کس انتهائی محبت کوي او دا هغه انتهائی عظمت پزله کی او سره دا هغه نه رکی لکه مطلب وا بلو شاگرد د استاد لپاره نو شاگرد د استاد نه یریږي خدای یې را داسې نه لکه چې کم د سپیو د میلو او د خنزیر نه یری دا یې را د محبت او د عظمت د وجه نه دا یې را د دې د وجه نه چې دا لوی سره دی او دا یاره د دې د وجه نه چې دا غو محبت په زړه کې اسه نه د متعلق زمانه سکوتا هیو شیدې خپشي خبرم زين تر نو الله وی دې کسانو کې سلورم سے پددا دے یخشون ربهم دا الله نه دا الله د عظمت او د محبت د وجه او د هغه د ربوبیت او د پالنې د وجه دا الله جل جلاله نه رکی و یخافون سوء الحساب او بل دا دے چې دې یریږي و یخافون او دې یریږي سوء الحساب د ناکار حساب نه نو ناکار حساب هغه مې ته یو مخکې یو پیرا بیان ناکار حساب بس خبره ده چې انسان سره سخت مناقشه وشي د انسان ګناونه معاف نشي انسان هغه جهنم ته بوتل شي نو دا کمانای ده د ته ویل کېږي ناکار حساب نو الله وی بل صفت پکې ده یخافون سوء الحساب چې دې د ناکار حساب نه لري نو دا څو صفات ذکر شو یو یوفون بعهد الله لا ينقضون الميثاق دعا والذین یستلون ادری یخشون ربهم سلور یخافون پینزو دا پینزو صفات اللہ ذکر کرو سلور بنور ذکر کئی او چکل دا نه صفات ذکر کی نو دا دید پر اللہ تعالی دیر بہترین انعامات ذکر کئی تاسو زلب خوشا لشی شیر واقی دا خو اللہ جل جلال ہو پدے صفاتو سچی سوار کئی نو دیر بہترین شیرے نو انشاءاللہ دا سلور صفات او دا دی چکم سمرات او نتائج او پدے کم اعلانات تی آغا با انشاءاللہ سبا ذکر کی للذین آد پر دا کسانو استجابو چی کبولوالے اوکو لربهم دا پان دا پالن کی خپل الحسنا خیستا انجام دے حسنا عاقبت یعنی جنت تے والذین آد کسان لم استجیبو لہو چی کبولوالے ننکڑے لہو دا خپل رب دا پارا لو ان لهم کچریشی دی دا پارا یکیناً کچریشی دی دا پارا ما آغسو پی الارده چی پزمکا کی دی نو دا پرست دا قیامت دا دی دا پارشی جمعیان طول پٹولا ومثل هو و پمثل دا دی نور ما هو دا دی سرا لبت داو بیهی چی پی دیور کی خامخا قبلی دینشی اللہ وی بیام قبلی دینشی بلکہ الٹا اولائک دا صفتنو والا کسان چری لهم دید پارا سوء الحساب ناکار حساب دے ومأواهم جہنم او زید دی اغا جہنم دے و بئس المحاد او سناکار زید دے او سناکار بستر دا اللہ وی سوء الحساب دید پارا ناکار حساب دے او بل ذکر آدی دید پارا وزن مزن نشن وزن جدا شیر بل ذکر آدی والذین کپرو بی آیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا سوره كهف اخري الرکو کی یو آیات ده ان تعالی فرمایي چې کوم کسانو درب د آیاتونو انکار وکړو نو د دې لپاره وزن مزنو نشته نو وزن دی ولني کو ناکار مناقشه به سره کیږي حساب وزن صرف نه ده خبرم ځان تعالی کنه حساب دار چې الله جل جلاله هو سره ناکار مناقشه وکي جهنم ته به بوزي اپمن آیا آسو کی عالمو چی پوئی گی انما ایکنن آغش انزل الیک من ربک چی نازل کرے شوید تا تا پیغمبران دا جانب دا ربستانا الحق و حقیقت تے کمن نو آیا دا کس پشان دا آغا کس تے اپمن کمن آیا آغا کس پشان آیا دا کس پشان دا آغا کس تے ہوا آما چی غلون دے انما یتذکرو یکنن پن اخلی اولو الالباب خواندان دا اکلونو الَّذِينَا کسان يُوپُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ چې وفاداری او پرواله او کو پوادو د پوادی د الله باندې ولا ينقضون الميثاق او دین ما تی وادی لرا والذین کسان یصلون ما امر الله به چې دی جوړ را ولی پاغه شي کې چې حکم کړي الله تعالی ایو صلا دا چې پاغه کې جوړ را وسته شي ويخافون ويخشون او دی یریږي ربهم د پالون کې خپلنا ويخافون او دی یریږي سوء الحساب د ناکار حسابنا ندیده که خشیت وی خان او تاس دماغیلیو دو علماء و بارکیم اللہ فرمائی انما یخش اللہ من عباده العلماء دا اللہ نیریگی دا اللہ پا بندگانو کے عالمان نواز المسئلہ دادا ال تاکی اللہ خشیت لپس ذکر کرده چی علماء تا دا اللہ دا عظمت او دا محبت سی پتی خبرم زین تعالی چی کم عالم وی نو دا اللہ پس پاتو باندی کوی علم اللہ غتوی صحیح شکنا او دا الله د محبت د انعامات او د فیضانو صحیح علم الله توي عالم دې ته نوې چې مسلې ولور دي یو سړی سلور میاشتو لګېګل دوره مسلې ور دي چې راشي نبی خپل جماعت کې مولا د اغه نړک نشيواله خبرم ځان تعالی علم د مسلو ډیروالو ته نوې عالم دې ته نوې چې دا ډېری مسلې دي عالم دې ته وایي چې د الله جل جلاله د ذات او د صفات او د محبت حقيقي علم متوي دا الله نه خشیت دا اللہ نا یارمی خبر ہم زیان تعلق نا نوال تم اللہ خشیت پر یہ استعمال کرے خشیت اگر دیروالو دا مسئلی دنوی ورنہ دا سی دا سی تبلیگیان دیچی اگر لی دا علماء و نزیات مسئلی ورزی و زیات خبری ورزی بس سہرا دا پر دے یا اللہ ولین یا خرل آخرین یا بلکوت المدین یا رحمت ساکین یا اللہ مدساد عفیت پر آتنا سیب کہ اللہ خیر و برکت نسیب یا الله چې کوم صفات بیانې کی یا الله دا نه صفات دا په موږ پیدا کې یا الله دې چې کوم مقابل حالت صفات دین حیا الله کریم خدای راګې نه موږ وساتي چې هغه به وپای دا وادم اتول دې رشتداري کټ کولې دا الله نه ير نه کولې الله باندې زلورتیا کولې جرأت کولې دا احکامات ما تول دې د آخرت د حساب نه داګې نه ير نه کولې کریم خدای دې زد صفات موږ وساتي یا الله کوم صفات چې تازه کړل داګې چې کوم انعامات ذکر کړل دا صفات په موږ پیدا کې دا انعامات موږ ته نصیب کې یا الله ته زمنګ ناراضي شي خپل رضا نصیب وګرځي یا الله چې قبر ته درځو ته راضي دي قبر نه پاسو یا الله ستامخ ترځو یا الله میدان محشر کې مونږ رسوامه کې یا الله کریم خدای ستامه ته مونږ رسوامه کې یا الله ستاده مخلوقات مخ کې مونږ رسوامه کې یا الله ته زمنګ ناراضي شي صلی الله علیه